107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Comencem aquí una nova edició del nostre programa, la corresponent a aquest diumenge 21 de novembre del 2010. Una edició en la que parlarem de bàsquet en cadira de rodes, tindrem també una tertúlia amb els nostres companys del Setmanari de l'Empordà i de l'Hora Nova, Marta Estard i Jesús Navarro, i també parlarem de futbol sala, de futbol femení, i tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, nosaltres que comencem aquí el nostre 107 Esports. Parlem del bàsquet. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. I avui ho farem parlant del món del bàsquet en cadira de rodes. I és que aquí a Castelló d'Empúries tenim un equip que competeix a la màxima categoria espanyola i és el Club Bàsquet Mifas, que doncs, any rere any està intentant lluitar entre els millors d'Espanya. Per parlar doncs, de com està en la temporada aquest any, tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu míster, l'Agustí Puig. Agustí, molt bon vespre. Bé, és el que dèiem, no? Un equip com el Mifas, que any rere any està competint amb els millors d'Espanya. Com ha començat aquest any la competició pel vostre equip? Agustí, explica'ns una mica. Bé, aquest any competim amb dues competicions, que és la Lliga Catalana i la Lliga Estatal. La primera divisió. El que passa és que no estem a la màxima categoria. A la màxima categoria són professionals, entrenen cada dia i són el, diguéssim, ja el Barça i la Penya d'aquí a Catalunya. Explica'ns una mica com ha començat la temporada pel teu equip pel que fa a la Lliga Catalana. Sembla que la cosa ha començat bé, no?, aquest any. Sí, i l'Espanyola també, l'Estatal, tot i que hem perdut un partit. La Lliga Catalana, de moment, estem imbatuts. Ens ha tocat un equip molt fort i dos més que no. Passa que l'equip fort, que era el Costa Daurada, que era un equip que feia anys que no guanyàvem, el vam guanyar, però per temes econòmics, ja que la crisi està afectant també el món de l'esport i més a aquest nivell, i per temes econòmics s'han hagut de retirar. Llavors, que era una mica, també era un equip que teníem a Lliga Estatal, i bueno, hem quedat una mica coixos. El havíem guanyat, ens feia molta il·lusió, però ara és començar de nou. És el que tu deies, no? Vosaltres, com tu comentaves, no havíeu guanyat mai aquest equip i ara aquesta temporada havíeu aconseguit guanyar i per mala sort s'han de retirar, no? Suposo que també sap greu, no? Sí, bueno, per nosaltres va ser primer que era el primer partit i és un equip realment que és molt bo i per més bo que nosaltres, més consolidat, molt cohesionat i mitjançant una bona defensa i molt bona mentalització i un gran atac també, perquè van fer moltíssims punts, els vam guanyar. I clar, va ser un cop d'efecte molt bo, bueno, ens va pujar molt la moral i després es van retirar. No passa res, perquè el partit queda allà i passa que mira, que ha estat bé també, era un al·licient més per seguir lluitant. Pel que fa a l'equip, comenta'ns una mica doncs, quin equip has pogut conformar aquest any, com i quins jugadors tens, explica'ns una mica. Bueno, com us podeu imaginar, no és un esport molt majoritari i tampoc tens molt per anar a buscar equips del voltant, perquè tampoc n'hi ha gaires a Catalunya i concretament a Girona. La base de l'equip és la de fa molts anys i en tot cas les incorporacions que hi ha són de gent que està començant. També hi ha jugadors que havien estat al Mifes anteriorment i que han tornat, i després hi ha jugadors estrangers, hi ha dos francesos i possiblement n'hi haurà un tercer. Suposo que és el que dius tu, no costa trobar jugadors. Com us ho feu tot plegat per trobar jugadors i que puguin venir aquí? Perquè és el que dius tu, no? No hi ha massa equips aquí al voltant i és un esport doncs no gaire minoritari, no? No gaire majoritari, no? Doncs? No. Les nostres fonts són bàsicament dos. Una que ve mitjançant MIFES, és una organització ja consolidada que té tota una estructura darrere i es dedica també a cercar jugadors. Vale? Llavors hi ha la formació de nous jugadors. Concretament nosaltres aquest any tenim un jugador que l'any passat es va formar amb nosaltres i aquest any ja ha fitxat i que realment està donant, que és en David Guerra, està donant molt bon resultat. I la resta, bueno, jo com t'he dit, ja són jugadors ja que ja formaven part o havien format part en algun moment de l'estructura del Mifes Esplais a Castelló. Suposo també que per competir doncs, en una categoria com aquesta, tant a la Lliga Catalana com a la Lliga Estatal, econòmicament també deu ser costós, no? Sí. Com us ho feu per cobrir pressupostos? Cobreu algun tipus d'entrada al pavelló? Explica'ns-ho. No. És tota base d'esponsors i aquí suposo que s'ha d'agrair l'estructura administrativa del club i concretament dos jugadors que se n'encarreguen bàsicament d'això i després de l'equip directiu del Mifes Esplais. Hi ha, per exemple, bueno, ara hi ha hagut la nova incorporació del Futbol Club Girona, però hi ha bàsicament l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que fa una gran aportació, a part de deixar bueno, les instal·lacions i tota la pesca, i després del Mifes. Després hi ha alguns sponsors més petits que col·laboren com Construccions Ricardo del Castillo amb equipaments, etc. Després hi ha tots els esponsors de la publicitat estàtica, que si algun dia veniu al pavelló, que juguem els diumenges a les 12, podreu veure. És el que comentes tu, no? Suposo que pel fet doncs, de no tenir, de no cobrar entrades i el que comentaves tu, no? L'entrada al pavelló diumenges a les 12 és gratuïta, pot entrar tothom. Suposo també doncs que hi deu haver bastanta afluència, no? Tot i no ser un bàsquet massa conegut, suposo que hi deu haver força afluència de públic, no? Depèn del dia, va com tot, ja no descobrirem res si diem que la gent cada vegada hi ha més coses i hi ha molta oferta, tant pública, privada, a la televisió, i la gent escull el que escull, i amb això no s'hi pot fer res. El que sí que convidaria la gent, si no han vist mai el bàsquet en cadira de rodes, bàsquet és bàsquet, vull dir, la funció és la mateixa, la finalitat, fotre la pilota dintre la cistella, i a més aquest any practiquem un bàsquet molt dinàmic, amb defensa molt forta, pressió davant, i bueno, jo crec que s'ho passaran bé, si més no, com a curiositat, està bé, i llavors també, bueno, alguna cosa positiva trobaran. Realment és... A mi m'enganxa així, concretament. Parlem una mica d'objectius. Quins són els objectius d'aquesta temporada del club? Bé, els objectius, com sempre, són quedar primers. Perquè tots, més o menys, a l'equip coincidim. Som un equip molt ambiciós, molt competitiu. Aquest és l'objectiu prioritari. Després hem de ser realistes i adaptar-nos a l'objectiu que ens toca, que és potser primer, segons, no ho sabem. Volem pujar, n'hem parlat, tot. La veritat és que vam parlar a principi de temporada i ara anem partit a partit. Sé que és un tòpic, però és la veritat. el primer objectiu, jo crec que per nosaltres, és cohesionar-nos com a grup i trobar el nostre estil propi de joc. Si aconseguim això, la fita està al més alt de tot, inclús pujar, per què no? Rivals, els rivals per aconseguir doncs, aquest ascens, quins serien en principi? Una vegada eliminat el Costa Daurada, que és l'equip que està retirat de la Lliga Estatal, no de la Lliga Catalana, els rivals són tots. Perquè inclús l'altre dia que vam jugar contra el Sant Adrià, o en un equip més fluixet, si et despistes, te la foten. Sí, els rivals són tots. Llavors hi ha el Tenerife, que van perdre 3 a casa seu, el Sant Sebastián, el Vera Vera, que els van guanyar aquí bastant còmodament, i l'Hospitalet, també és un equip fort, vull dir, tots són forts, a priori. Vull dir, no pots despistar, és un bàsquet molt més tàctic i tècnic que el bàsquet normal, on el joc sense pilota i els bloquejos prenen molta importància, i on realment si poses ganes i jugues ordenat et poden fer molt més mal que el bàsquet convencional. Llavors has d'estar molt concentrat i posicionar-te molt millor a la pista que el bàsquet normal, ja que sortir d'un bloqueig costa molt més pel radi que agafa una cadira, i llavors has d'estar concentrat, vull dir, no et pots adormir. Agustí, ja per finalitzar, el proper partit que jugueu aquí a Castelló, per aquella gent que estigui interessada a venir, quan és? El primer partit era aquest diumenge, però es van retirar a Costa Daurada. El següent el juguem a casa el dissabte 27, perquè és un equip que ve d'Oviedo. I ens ha demanat, sisplau, per canviar el dia, per suposo si va més bé. Juguem aquest dissabte 27 a 7:45 del vespre. Per tant, doncs, tothom qui vulgui veure... Lliga Estatal, evidentment. Tothom qui vulgui veure bàsquet, bon bàsquet, doncs es pot dirigir el proper dissabte, dia 27, a 7:45 del vespre, al pavelló de Castelló, i allà doncs veurà un bon partit de bàsquet entre el Mifas, Esplais i, en aquest cas, l'equip d'Oviedo. Doncs, Agustí, no sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, tens els micròfons del Ciència d'Esports oberts per si vols afegir alguna coseta. Primer de tot, donar-vos les gràcies per interessar-vos per un esport minoritari i donar-nos l'oportunitat de parlar sobre ell. I llavors engrescar la gent perquè vingui, doncs realment, vull dir, ens agrada que vingui gent, ens agrada que coneixin el nostre esport, ens motiva, vull dir, intentarem no defraudar ningú. Doncs ho dit, Agustí Puig, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjar-vos moltíssima sort en aquesta temporada. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem el nostre programa i el que farem ara serà anar a fer una petita pausa. Tornarem tot seguit ja doncs avui amb una tertúlia on tindrem la presència dels nostres companys del setmanari de l'Empordà Marta Start i del bisetmanari Hora Nova Jesús Navarro. Per tant, doncs, després de la pausa tornem ja amb la tertúlia. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. necessitat si tu estàs aquí. Recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Música. Visita la nostra web. www.107musica.com. Consulta la programació. Contacta amb nosaltres via e-mail. Coneix la nostra història. Descobreix les nostres tarifes publicitàries. I a més, escolta'ns a través d'internet a qualsevol part del món. 107 Música. Música al 100%. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, ritmo latino. Senset Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports. La tertúlia. Doncs nosaltres que continuem el nostre programa d'avui, el que farem a continuació serà anar a fer una mica de tertúlia i per parlar de temes esportius de la nostra comarca. Per parlar amb nosaltres en aquest diumenge tenim aquí el nostre company del setmanari de l'Empordà, Marta Star. Marc, molt bon vespre. Bon vespre. I també tenim aquí als nostres estudis el nostre company de l'Hora Nova, Jesús Navarro. Jesús, molt bon vespre. Molt bon vespre. Bé, avui doncs us tenim aquí per parlar una mica del que és l'esport de la comarca i per, tractarem doncs bona part d'aquesta tertúlia doncs de futbol i comencem, si us sembla, fent-ho de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que està en segona posició a la taula classificatòria després de 10 jornades disputades. Com veieu aquest inici de temporada de la Unió, companys? Expliqueu-nos una mica. Bé, ha estat un inici potser més positiu del que potser alguns s'esperaven, no? Tothom es pensava doncs, que era una categoria molt potent, en què li costaria molt a l'equip d'estar dalt, però també s'ha de veure que la plantilla que se va confeccionar per afrontar aquesta aventura a la preferent era bona, un equip amb bons jugadors, alguns fins i tot doncs, apostaven pel Figueres per ocupar la primera posició de la classificació per la qualitat de l'equip i no ha defraudat, no ha decebut i està entre els sis primers com és l'objectiu final de temporada. Home, de moment l'inici jo crec que ho podem considerar positiu amb un pro, i jo posaria aquest pro en les dues derrotes a casa. Lògicament l'aficionat del Figueres quan va a Vilatenim el que vol és veure guanyar el seu equip, vol que també jugui bé, però lògicament els resultats són importants i dues derrotes a casa potser és una mica provoca una mica de decepció. En canvi a fora doncs, l'equip està rendint bé, no coneix la derrota i bé, és on està doncs, aconseguint també bons resultats. En línies generals jo coincideixo amb el Marc, és un, jo crec, un molt bon inici, perquè no hem d'oblidar que que preferent ja és una categoria doncs, complicada. No és cap de les tres que ha trepitjat la Unió Esportiva Figueres en aquesta nova etapa, ni primera ni segona ni tercera regional, amb tot el respecte, lògicament, pels clubs amb els quals s'ha enfrontat, però bé, preferent doncs, ja haver d'anar a enfrontar-te equips de Barcelona, equips amb molt d'ofici, ja és diferent. I que després de 10 jornades l'equip sigui segon, estigui a 5 punts del líder, però estigui situat en la zona que tothom esperava del Figueres, jo crec que parla bé que has estat fent bé la feina. L'únic que falta és acabar potser de tenir més sort o més encert en els partits de casa i mira, doncs que els resultats acompanyin. S'ha vist que el Figueres, bé, com ja ens ha anat veient en anteriors temporades, és capaç de fer-ne de fredes i de calentes a casa, sobretot aquesta temporada, les dues derrotes contra el Manresa i contra el Mollet, contrastades amb els bons partits que va fer contra el Cassà, contra altres equips, o Palafrugell. Però bé, anirem veient durant aquesta temporada que hi ha equips que són capaços de superar el Figueres i Vilatenim. Comentàveu vosaltres, en Jesús deia fa un moment doncs, que no té res a veure la preferent amb les categories que estava el Figueres fa doncs, des de la refundació, no? Com és la tercera, la segona i la primera regional. Penseu que el públic això ho ha assumit, que la preferent doncs, no té res a veure amb aquestes categories, o penseu que el públic d'aquí Figueres encara pensa que s'ha de guanyar la Lliga de carrer? A veure, jo crec que l'aficionat del Figueres recorda que aquest club ha estat molts anys a segona A i a segona B i vol que l'equip torni a estar, doncs, si pot ser la tercera divisió, hauria de ser la seva fita ara mateix en aquesta nova etapa. Jo no dic que no s'entengui que trobarem rivals complicats, i és lògic, no? Ja parlem, doncs, com deia abans, doncs, equips que tenen uns jugadors amb molts anys d'experiència en categories com aquestes que saben jugar doncs, a aquest tipus de partits. Però bé, quan un va al camp el que vol és veure guanyar el seu equip i és lògic que potser hi hagi una mica de decepció per aquesta, sobretot ara venint clar d'una derrota, no? I és quan més mal fa doncs, haver de parlar del Figueres després d'un mal resultat a casa. Però bé, jo crec que l'aficionat ha d'estar al costat de l'equip, ha d'estar satisfet doncs, de que vegi la Unió a la segona posició i ha de ser conscient de que no ens ho posaran fàcil. El Marc comentava ara que no serà la primera o no serà l'última derrota que l'equip pateix a Vilatenim, segur que no, segur que vindran partits complicats, s'empataran partits també, se'n guanyaran molt i és el que tots esperem, però la temporada serà dura, això hem de ser tots conscients. Tenim la gran sort d'aquesta temporada, pugen 6 equips de forma directa gràcies a la reestructuració i això també és un valor afegit en el sentit que no és obligatori quedar primer per pujar, però també obre el ventall que hi ha molts més rivals. Els altres clubs de la categoria saben que hi ha una oportunitat d'or per ser la futura primera catalana i també s'han reforçat i per tant no serà gens fàcil aquesta temporada a casa. El mal que el que pequen alguns dels aficionats que van al camp, no només a Vilatenim, sinó a molts altres camps de preferent i de regional, és de que molts es fixen, tenen la idea, el xip posat de que van a veure el Barça o van a veure un equip de categoria estratosfèrica que us ofereix espectacle, i quan després veuen la televisió el dia abans que veuen gols d'aquests de llibre i després se'n van a veure el Figueres o se'n van a veure un equip com el Peralada, un equip de categories inferiors, i queden decebuts, es queixen de que no han vist l'espectacle que veuen a la televisió, i això potser ha perjudicat en els equips de preferent o de regional en general, perquè abandonen una mica les graderies, es queden a casa i viuen per veure això, no cal que aneu al camp. I això ha perjudicat molt o força en aquests equips de comarques. De fet, fa temps que se'n parla, no?, del que dius tu, que el futbol televisat doncs, ha fet molt de mal en el futbol regional, en aquest cas, no? Estaríem d'acord, no, Jesús? Sí, perquè, home, sobretot ara que comença la fred, comencen tots les tardes, que potser no hem estat a gust haver d'anar al camp a passar fred, a veure un partit, com bé diu Marc, del Barça només n'hi ha un, i equips que juguin com el Barça doncs es poden comptar amb una mà i en sobrarien uns quants dits. Per tant, un ha de ser molt conscient de que va veure un partit de futbol de, doncs, en aquest cas de categoria de regional preferent, i si poguessin d'altres clubs, primera catalana com el Peralada, primera regional, segona regional, no es pot esperar que hi hagi un gran espectacle, en el sentit de que a veure el futbol és el que és, les categories són les que són, i per alguna cosa hi ha jugadors que estan en una categoria i jugadors que estan a primera divisió i en clubs com el Barça. Però és veritat que, clar, la comoditat de poder-te quedar a casa, posar la televisió i veure el partit, o anar al bar i veure el partit amb els amics, doncs clar, això fa que es limiti molt l'assistència als camps, i els últims anys és una constant, sobretot a Vilatenim, un camp tan gran i amb tants pocs espectadors, no sé si hem superat el mig miler aquesta temporada en algun partit, doncs la veritat és que fa una mica de pena. Però bé, el que ve al camp també ha de ser conscient que ve a veure el seu equip, que el que vol és veure'l guanyar, i si, home, a tothom li agrada que el seu equip jugui bé, però si no juga bé, al final el que comptarà és si l'equip ha acabat pujant de categoria o no, comptarà la classificació final. No ens en recordem si a tercera regional el Figueres va fer bons partits o no, recordem que va aconseguir golejades, recordem que va quedar primer, que no va perdre cap partit, si no vaig equivocant, sempre que la tercera no es va perdre cap. Segona sí que recordem, doncs, alguna ensopegada, els partits millors i pitjors, però recordem sobretot que el Figueres va quedar campió igual que primera regional, i això és el que acabarà quedant. Si el Figueres acaba pujant de categoria, doncs tothom recordarem això. Va quedar cinquè, va quedar quart, va quedar tercer, va quedar segon, sisè, primer. Recordarem que va, que esperem tant de bo que va aconseguir l'ascens, i això és el que ha de fer l'aficionat en jugar el seu equip, mirar, doncs, de superar aquesta comoditat que ofereix el futbol televisat, que avui en dia és molt el que s'ofereix per la tele, i donar suport al seu equip. Reprenent això, encara potser en Jaume Roures o ben segons haurà fet un favor posant el Barça a Madrid el dilluns al vespre, perquè potser hauria estat ben segon un estorb per tots aquests equips el cap de setmana, hauria molestat fent quedar a casa davant de la televisió alguns aficionats a l'hora que s'hagués jugat el partit. Comentava abans en Jesús, són 6 els equips que pugen aquesta temporada primera catalana. Quins creieu que poden ser els rivals de la Unió Esportiva Figueres per ocupar aquestes posicions d'ascens? Ara tot està molt ajustat, el Figueres, a part del Ripollet, amb 23 punts, el Figueres és segon amb 18, el Premià de Dalt també en té 18, i en aquest cas el Manresa també en té 18, i després 3 equips amb 17 punts, com són el Mollet, l'Avià i el Farners. A partir d'aquí ja hi ha sobre una mica d'escletxa, amb el Granollers amb 15 punts i el Canyelles en té 13. Però quins creieu que poden ser els rivals d'aquesta Unió Esportiva Figueres per ocupar una d'aquestes posicions d'ascens? Una incògnita. Ara mateix és una incògnita, perquè potser pocs s'imaginaven que l'Avià podria estar dalt, podria haver arribat a ocupar el liderat de la regional preferent, però bueno, és una mica anecdòtic també, a les alçades en què ens trobem 2 mesos després de començar la Lliga, de que hi hagi candidats per l'ascens. Bé, això penso que el mes de gener s'anirà veient, quan es començarà allò l'esprint aquell per ocupar les primeres 6 posicions de la classificació. Però no tot és ara trobar-se el líder, el Ripollet té un avantatge molt còmode, o comença a tenir un avantatge còmode de 5 punts, però bé, pot superar en 2 partits consecutius i aquesta diferència se'n va a Norris. És molt aviat, com diu en Marc, només han passat 10 jornades, tampoc hem vist a tots els rivals, no sabem ben bé quin és el seu potencial, potser algun dels que està dalt, doncs, ha tingut la sort, entre cometes, d'enfrontar-se a equips més fluixos i per tant ha pogut sumar punts, i potser ens hi ha un calendari més complicat en les properes setmanes. Bé, hem d'esperar, si més no, fins a mitja temporada, a veure una miqueta, doncs, com ha evolucionat la primera meitat del campionat, i veure quins seran de veritat els rivals. De moment, com el Ripollet és el que apunta maneres, i la Via va començar molt bé, però ja en els últims partits, doncs, ja li està costant més mantenir aquest paper d'equip de revelació. Però bé, jo crec que encara hem d'esperar per saber quins equips aconseguiran l'ascens. I aquesta setmana, per exemple, un desplaçament al camp del Turó de la Peira, un d'aquells desplaçaments complicats, un camp de terra com el del Canyelles, ens han comentat, suposo que difícil, no, aquest desplaçament, companys? A camps de Barcelona no hi pots anar a buscar gaire res de bo, diuen els entesos del futbol de comarques, i tu també ho saps molt bé, no? Que has estat i que s'ha vist, doncs, que hi ha equips de, que em diuen, clàssics de barriades, que te posen les coses molt complicades i busquen molt les pessigolles en els rivals, i van a totes, i penso que Figueres patirà molt en aquest desplaçament com va patir allà al Camp del Canyelles, en què es va trobar també amb les coses molt en contra. Volies comentar alguna cosa més, Jesús? Bueno, anava a dir que està clar que no és un camp que s'adapti a les característiques del Figueres, però bé, hem de passar per aquests camps i per tant, si el Figueres vol estar a la zona alta, ha de mirar a treure alguna cosa positiva, un empat, doncs seria un bon resultat, tenint en compte que no és un... però si el camp és de terra, lògicament el joc serà més complicat per la Unió, hi haurà potser molt de joc aeri. Bé, s'ha de sobreposar aquestes adversitats, mirar de tornar amb un punt ja seria positiu, i si més no mantenir la bona línia fora de casa. El màster encara serà en el cap de l'Iberiana. Ja sí que serà el treure la nota més alta, no? Sí, no? Parlàvem del Figueres, aparquem una mica d'aquesta regional preferent i anem a parlar doncs del Peralada, un Peralada que també després, en aquest cas de 12 jornades ja disputades, es troba a la part alta d'aquesta primera catalana, de perdre un partit doncs amb l'Olot, de Nito Santos. Què us sembla la trajectòria d'aquest Peralada, companys? Jo crec que està fent un inici de temporada molt bo. Va començar d'una manera gairebé perfecta, va ser aquests dos punts en les 5 primeres jornades, si no m'equivoco, ara no recordo exactament els números, i després va encadenar dos o tres jornades consecutives amb derrota, però ho tenim situat a la zona alta, que està a prop de la zona de descens. No crec que l'objectiu hagi de ser lluitar per pujar a tercera divisió, seria molt maco, lògicament, però jo crec que el que ha de fer el Peralada és mirar a sumar el màxim nombre de punts possibles per no patir, sobretot per no passar una situació com la que va viure la temporada passada, que després d'una grandíssima primera volta, doncs al final semblava que se li van acabar les forces i bé, potser si la Lliga arriba a durar dues jornades més, no sé si aquesta temporada el Peralada s'hauria mantingut. Estaria jugant la mateixa a primera catalana. Per tant, l'objectiu número jo crec que ha de ser sumar el màxim número de punts possibles, i això, doncs, va dir que li menja la cara contra el Google, contra un molt bon rival, però bé, s'està aconseguint, està situat a la zona alta, va sumant punts, està en una zona molt digna, i jo crec que aquesta ha de ser la línia, mirar de sumar punts, mirar de veure la zona perillosa el més lluny possible i seguir treballant. El diumenge es va perdre contra el Google, però bé, si hagués hagut una mica més tensa del final, potser estaríem parlant d'un empat o d'una victòria. També ha passat en altres partits i jo crec que de moment Edu Vilches està fent una bona feina. No, evidentment l'ensopegada de casa contra l'Olot no treu que l'equip d'Edu Vilches ha començat molt bé la temporada, ha fet un bon inici. Alguns potser no apostaven tant al començament, però bé, ha fet callar algunes boques i ja han demostrat que torna a ser el Vilches de l'última etapa aquí a Peralada. Sap treballar molt bé, en silenci, està fent molt bé les coses i la gent ens està donant la raó. Comentant precisament David Vilches, doncs després del partit entre Peralada i Olot, doncs comentava David Vilches que doncs tant Nito Santos, en referència al retorn de Nito Santos, tant Nito Santos com el seu ajudant José Luis López Parra són dos personatges mítics, em sembla que deia, del món del futbol. Suposo que estareu d'acord, no, amb el que va dir David Vilches? Són dos gats vells que saben com és el futbol per dintre, han tractat amb molta gent i potser hi haurà pocs que els hi puguin ensenyar coses, eh? Sí, Nito Santos, sobretot, ha fet moltíssima feina a tots els clubs en els que ha estat, a Peralada, que s'ha de va portar la vida d'una regional fins a la tercera divisió, i ara el Olot, doncs, sembla que són 3 o 5 consecutius que han aconseguit, això no es fa perquè és veritat. Això és producte de la feina de tenir una bona plantilla, de saber quins són els jugadors que has d'incorporar, i això és indagable que en Titus sap molt bé quina és la feina que ha de fer i com l'ha de fer. I bé, la veritat és que és un mestre. Jo crec que podríem ocupar tot un programa pràcticament parlant només de la figura de Nito Santos, perquè la veritat està fent una feina en els clubs en els que està impressionant. Comentava abans en Jesús que l'objectiu del Paral·lada no ha de ser aconseguir l'ascens, però no sé si estaràs d'acord amb mi, però aquesta és l'última temporada, doncs, que pugen tres equips per allò de la reestructuració. Si s'és allà, valdria la pena aprofitar-ho, no? Sí, una cosa és no aprofitar-ho, o sigui, el que vull dir és que no ha de ser una obsessió l'ascens a tercera divisió, no ha de ser. Si quedes quart i al final no puges, no passa res, és una grandíssima temporada, igual que cinquè o desè. Si al final l'equip ha estat lluitant i si es pot pujar, lògicament, res, per la tercera divisió ja hi ha estat, sap el que és competir en una categoria com aquesta, i jo crec que podria arribar a fer-ho molt bé. Però entenc que l'objectiu que s'ha de marcar l'equip no ha de ser obsessionar-se amb el fet de quedar entre els tres primers, sinó amb el fet de fer una bona temporada i sobretot no patir. Home, un dels objectius d'alguns empordanesos és veure un Figueres Peralada l'any que ve a primera catalana, cosa que fa, no sé si no s'ha vist mai, no s'ha vist mai, el Copa Catalunya sí, però la Lliga no, i potser és una cosa bonica del futbol empordanès. Home, la veritat és que ja diumenge al camp del Peralada, en el partit davant de l'Olot, feia goig, doncs imagina't amb un Figueres, un Peralada de Figueres en aquest cas, seria doncs ja espectacular, no? Home, seria molt, molt maco, jo crec, que com bé dius, Marc, això hauria de ser l'objectiu que ens hauria de marcar com a aficionat al futbol i aficionats al futbol a l'Empordà, no ens podem viure en no massa espai de temps, i potser la propera temporada un Peralada de Fundació Sorai, un Peralada de Figueres, anava ja, la Fundació sí que s'ha disfrutat el Peralada, però clar, ja fa temps d'això. I si no es pot ser la temporada vinent, que sigui, doncs porta el Peralada que aconsegui l'ascens a la tercera divisió i el Figueres a la primera catalana, doncs ajornem una temporada, no? Si ha de ser per aquest motiu, encantats. Baixem alguna categoria, parlem de les categories regionals. Primera regional, els representants empordanesos aquest any doncs no estan tenint massa bona temporada. El Vilamalla és el més ben classificat i l'Escala i la Jonquera doncs estan tenint algun altre problema. Quina evolució faríeu de tot plegat? L'Escala potser ja llançar la tovallola un any més. És una llàstima, perquè un equip que tenia molt bones, apuntava molt bones formes, que podia doncs ser candidat. Recordem que el campió d'aquest grup pujarà a primera catalana, podíem veure un altre equip empordanès a la primera catalana l'any que ve, i sembla que se li ha esfumat una mica les possibilitats. Sembla que està a 12 punts, eh? A 12 punts d'aquesta zona d'ascens, això i és una mica difícil, una mica inabastable, encara que faci un sprint a la segona volta. Les experiències de l'Escala haver de recuperar terreny no són gaire bones. El té complicat, i ara mateix ha de mirar més els equips que té darrere seu, que no pas la possibilitat d'ascens, que com diu Mario, perquè ara mateix és molt complicat. Aquest any anirà molt cara l'ascens de categoria, i hi ha equips que es comencen a distanciar, que comencen a marcar terreny, i els empordanesos, la veritat és que ho tenen complicat, però sobretot el que hem de mirar és que es mantinguin en aquesta categoria. A veure si l'Escala i la Jonquera, que són els que estan situats més a prop de la zona d'ascens, doncs poden trobar la bona línia, poden recuperar jugadors, poden posar el seu millor equip en els partits, i poden aconseguir bons resultats, que si més no els donin una mica d'aire, perquè si no poden patir. Però bé, si abans parlàvem de que parlava dels candidats d'ascens de preferent, és complicat, però només hem disputat que el grup Matas també ho és a dir si un equip patirà o no, però bé, si més no, esperem que l'Escala i la Jonquera puguin regressar la situació, i que la Maria doncs puguin assumar en punts, i com a mínim, igual que deien el Peralada, no patir i de mantenir-se una mica la categoria. També ara mateix hauria de ser objectiu a tots tres, perquè la zona on està allà està complicada. En aquesta primera regional, doncs en aquests moments manda a Lloret, Lloret doncs que ha fet un inici de temporada espectacular amb 25 punts, i de moment sembla doncs que en aquest cas, igual que el Ripollet, la preferent doncs és qui de moment ho té més ben encarat. I pel que fa a la segona regional, aquesta temporada déu-n'hi-do la segona regional que s'està veient, amb equips, doncs tres equips de Roses, el Base Roses, la mateixa agrupació esportiva Roses, el Wifac, però és que a més a més hi tenim allà l'Empúria Brava, les Plais. Déu-n'hi-do aquesta segona regional, eh? veterania és el que mana aquí. I bé, tornem a estar amb allò que dèiem, no? Que els equips que més es preparen tenen un, en les plantilles més, més gats vells, acaba estant a dalt. I la regional és això, no acaba siguent això. I com ja ha passat en les últimes temporades, hi ha un freca freca en la lluita per la zona alta, que pot ser molt maco. I aquest cap de setmana també hi ha un Torrella, Basa Rosa, els dos equips que estan emparats a punts, que pot decidir una miqueta doncs, aquesta primera posició, sense oblidar el Roses, que com diu el seu partit pendent, si el guanya, doncs, també podria empatar amb aquests dos equips. Es preveu una lliga força interessant en la lluita per pujar. I per la part baixa doncs allà tenim el Cabanes, que no és un habitual d'aquesta zona de la classificació, sempre sol estar doncs, a la part alta, i aquesta temporada doncs, no acaba d'arrencar el Cabanes. El Cabanes té el mal de tenir aquesta dualitat amb en Seri Comas, que li està fent molt de mal. Combina el Figueres bé amb el Cabanes i no estan gaire contents a Cabanes. No estan massa contents per allà a Cabanes, no? Dos empats en aquestes primeres jornades, és que l'estan deixant enfonsat a la classificació, però bé, confiem que pugui redreçar la situació i pugui començar a sumar, si més no, que guanyi algun partit i que pugui tenir esperances de lluitar per la permanència. La sorpresa en positiu és el Sant Miquel, que amb el canvi d'entrenador ha revifat molt l'equip, ha aconseguit aixecar una mica el vol amb l'entrada de Guzmán, i s'ha vist que el recanvi d'en Pitu Durant doncs, ha donat efecte i torna a intentar doncs, sortir d'aquesta part baixa de la classificació. I pel que fa en aquest cas al grup 30 de la tercera regional, tenim allà dalt Llers, Unió Esportiva Figueres, el mateix Cistella, també Déu-n'hi-do, és dels anys que estan més apretat, no? aquesta part alta de la tercera regional. Sí, està disputada la cosa, el Llers que està manant, el Telequés no l'hem d'oblidar tampoc, el Figueres bé, no sé, també està en l'inici de campionat, doncs bé, el Figueres bé potser sortia com a favorit, ja que tindria dues derrotes, potser no s'acabava d'esperar aquesta situació, i el Llers que està demostrant doncs, que té bon equip i que pot ser un dels candidats a lluitar. I bé, jo crec que veurem també un any molt interessant en aquesta zona alta. La pugna que provoca doncs, la participació del Figueres bé en una categoria com és la tercera regional, doncs es veu, era d'esperar, i el Llers que ha presentat candidatura fermament per tornar a estar a segona regional, aquell equip ascensor, no? Tant puja, baixa, de segona a tercera, bé, doncs és això, i serà molt bonic veure aquesta rivalitat sana entre Figueres bé i Llers aquesta temporada, amb el permís també que s'hi pugui anar infiltrant equips com el Cadaqués, un equip que també ha estat una sorpresa agradable veure com s'ha anat recuperant en aquesta temporada, i fins al final de temporada no veurem doncs, un clar candidat a poder pujar a segona regional. És el que comentàvem, no? Potser 3 anys, recordem... Era més avorrit. Era més... els equips s'anaven abans, no? Els equips de dalt es distanciaven abans. Recordem aquelles pugnes, per exemple, Agullana, Vilajuïga, Vilajuïga, Empúria Brava, aquells anys, doncs ara sembla que està més igualat, i sembla ser doncs, que sí, Llers i Figueres doncs, són els que lluitaran més bé, però hi haurà lluita durant pràcticament tota la temporada. No? La temporada passada ja la vam viure amb el Poli Grava i el Bufal, i va ser espectacular al final de Lliga, que van fer tots dos. Tenim tots dos a segona regional aquesta temporada, però també va ser interessantíssim el fet que fa. Companys, parlàvem abans de la reestructuració d'aquest futbol català, doncs que l'any que ve desapareixen les categories regionals tal com les coneixem. Quina opinió us mereix aquesta reestructuració? Home, a mi m'agrada que s'elimini una categoria, perquè posem-nos en el cas del Figueres i en el cas que passa a altres comunitats, quan hem vist clubs històrics que han desaparegut per temes econòmics, que s'han tornat a refundar, podem parlar, per exemple, de la ciutat del Màlaga, o altres són efectius que va patir en la seva comunitat, comencen a regional preferent directament, per tant, tornar a les màximes categories és, no diré fàcil, ni molt menys, però és menys costós en quant a temps. Potser en 3-4 anys poden aconseguir-ho. A Catalunya, que estàvem parlant d'un equip que torna a començar a ser regional, que la segona, que la primera té preferent, que primera catalana, fins a arribar a la tercera divisió. Eliminarem una categoria, no és que sigui molt, però bé, és un any que es pot estalviar algun equip que li passi aquesta situació, que esperem, lògicament, que no digui ser com a divisió, com a equip, ni molt menys. Però estem parlant que el futbol català té moltes categories, té molts equips, i la veritat, clar, és complicat, no?, poder progressar amb un futbol, no sé, que has de començar des de tercera regional, perquè hem des del nivell aficionat, per poder-te instal·lar en el futbol més professional o més semiprofessional que hagués sigut una tercera divisió. Jo trobo positiu, no?, aquesta reestructuració. Sí, sí, bé, l'any que ve es veurà més clar, no?, quan s'hagi fet tots els canvis i s'hagi pogut anar reordenant els equips allà on li toquen, pels mèrits esportius. Però bé, és el que deies, el peatge que s'ha de pagar per tenir tants equips a Catalunya, no?, o tantes llicències de futbol, també es tradueix en això, amb equips, i s'han d'anar passant categories, i s'han d'anar passant exàmens. Seria més bonic, doncs, que no n'hi hagués tantes de categories i que pogués anar pujant més ràpidament, però em sembla que les lleis que han posat són per fer-ho més assequible, i bé, veurem que com es desenvolupa de tot. També s'ha d'haver guanyat damunt del camp, tots els premis, i no te'ls regalen. Si t'has de refiar que te'ls donin al despatx, malament. Deixem el món del futbol de banda i anem a parlar una mica del món poliesportiu. Aquesta temporada, pel que fa al món del futbol sala, s'ha recuperat un equip aquí a Figueres després d'unes temporades que havia marxat a Castelló, i s'ha recuperat sota el paraigua de la Fundació Esportiva Figueres. Suposo que important, no?, que el futbol sala hagi tornat a la ciutat. Molt important, que no oblidem que va sortir de Figueres aquest club que ara ha acabat tornant. Sortia de la Fundació Figueres, posteriorment es va fundar com a club propi. Va acabar marxant a Empuriabrava, o a Castell d'Empúries, on va fer una boníssima trajectòria que ho va portar fins a la primera Nacional B. I bé, després d'haver desaparegut per motius econòmics, que s'hagi pogut tornar a recuperar gràcies a l'acord que han fet els responsables del club amb la Fundació Esportiva Figueres, doncs jo crec que és una notícia molt i molt positiva. De moment, doncs, molta il·lusió es veu amb aquest equip, bons resultats, potser els esperats, han guanyat dos partits, han perdut un, si no m'equivoco, per la memòria. Crec que l'important és que els jugadors, doncs, que es vagin formant, que s'adaptin al futbol sala, perquè fins ara també el que els havia passat als inicis és que agafaven jugadors, doncs, que venien del món del futbol, i és un esport, és una modalitat diferent la del futbol sala. Que els vagin formant, que vagin pujant categories, doncs, al ritme que ells marquin i que ells puguin aconseguir, no ha de ser cap obsessió tornar a recuperar una categoria, doncs, com passar aquí a màxima de la primera B, sinó que vagin fent el seu camí, i sobretot que vagin formant una base, que és una mica també l'objectiu que s'ha marcat amb la Fundació Esportiva Figueres, que hi ha una base de futbol sala que pugui donar peu a que es formin jugadors, doncs, des de petits. Allò, la barreja de velles glòries amb joves promeses és molt bo, sobretot per una categoria com aquesta, que trobaràs equips que aniran a jugar fort, que estan acostumats a partits de costellada, i en aquesta categoria, aquesta temporada, se n'hi trobaran molts, sobretot en pavellons que sortiran, doncs, a fer alguna cosa més que un partit de futbol sala, i veurem com s'acaba. Però de moment ha començat molt bé, ha començat de la millor manera que un es podia esperar. Semblava que la reaparició després d'una temporada molt negra, la temporada passada en què es va retirar mitja lliga el que era l'equip de l'Empuriabrava, que molts ja es pensaven que s'havia mort aquell equip, ha tornat a Figueres, podríem dir, entre cometes, amb una sabata i una espardenya, perquè va presentar-se un mes abans de començar el campionat, es va inscriure allò a la corre-cuita, però bé, les sensacions són molt bones. No sé si seran tan bones les sensacions si parlem del món del bàsquet, de la Depaz, de l'equip de Copa Catalunya, Jesús. Hola, acostumats a que l'any passat el vam tenir aquí lluitant per la zona alta i de classificar-se pel playoff. Aquest any els resultats no són tan positius, però també hem de tenir en compte que s'han perdut jugadors que eren bàsics en l'esquema de l'Andúria del Roder i que tot i que s'han fitxat bons jugadors per suplir-los, l'equip doncs potser està un punt per sota del potencial que tenia la temporada passada. Confio que vagin progressant, que jugadors doncs, que potser l'any passat no tenien un paper important i aquest any l'han d'assumir, doncs acabin de fer aquest pas endavant i que l'equip doncs pugui tenir que pugui presentar tot l'equip, perquè fins ara també tenim baixa a l'hora d'afrontar els partits i lògicament això ho ha acabat exposant. Jo crec que lluitar per estar a la zona alta, lluitar per estar per mirar de classificar cap al primer passeig és molt complicat aquest any i el que ha de fer és consolidar-se la categoria, fer progressar els jugadors i mirar per doncs, si potser la propera temporada ja l'equip pot fer un petit pas endavant. De fet, és el que tu deies, no? Jugadors que s'han perdut molt importants, com és la retirada de Xavi Vallmajor, també doncs, altres jugadors que han marxat a equips de superior categoria i també doncs, les baixes que ha acusat doncs, fins pràcticament el darrer cap de setmana l'Oriol Robert en quant a lesions. En aquests moments la Depaz està amb 4 victòries i 5 derrotes i la setmana que ve doncs, o aquesta setmana rep el Sant Andreu de Natzaret, que és un equip doncs, el qual està empatat a punts a casa. S'hauria de fer fort, no, l'equip? Sí, home, s'ha vist que quan té tot l'arsenal a punt, la de Paf és un equip dels millors temps. Ara també és molt irregular en quant a resultats. La irregularitat s'ha anat veient setmana rere setmana. Va començar doncs, a casa que estava bé, a fora no tant, les últimes derrotes, tot l'última a la casa li va fer mal, però bé, s'aixeca, cada vegada que cau s'aixeca, i això sempre acaba doncs, sent positiu. Doncs companys, moltes gràcies per haver vingut avui aquí doncs, aquesta estoneta per parlar del món de l'esport. Com sempre és un plaer doncs, comptar amb la vostra presència. No sé si us queda alguna coseta per comentar. Tenim els micros oberts, companys. No, que desitgem el millor per als equips d'aquesta comarca, a totes les categories, que puguin acabar el més endalt possible i que la temporada que ve, en aquesta reestructuració que comentàvem, el futbol, podrem veure algun equip a tercera divisió i a primera catalana també. Res a fer-hi, que desitjar-vos molta sort, que podem explicar molts èxits dels clubs i dels esportistes de la comarca, tant en aquesta temporada com en les properes, i esperem haver explicat poques decepcions. Doncs, Rudi, companys, moltes gràcies i serà fins la propera. Adéu-siau. Adéu-siau. Set Esports amb Dani. I nosaltres que amb la tertúlia arribem al punt horari de les 9 del vespre, anirem a fer una petita pausa musical i tornarem tot seguit ja amb la segona part del nostre programa. We'll be right back. Són les 9 de la nit.